mbizo na mugili Sengu yaya nzambe Nzambe Nzambe papa Ponya boko yo kakolela nangai ngai mwana Na sengi na yo hobo mbanga Zambelasi na lomba yo Zambe papa Sake sikananga ezalite Nga wana mokili malamu benganga Mpene na yo Zambe Zambe papa Ponya boko yo kakolela nangai ngai mwana Na sengi na yo hobo mbanga Zambelasi na lomba yo Zambe papa Sake sikananga ezalite Gawana mokili malamu bumbanga Mpene na yo Na boiko kufalo kola ngungi na mbata ya moto Liwana ngeza la sena maboko na yo Mingi balinga kako yo kate Na shimita na zwa wana mitema na bango Pasi nikufiko kufaho mama Mingi balinga kako yoka Na hii na zala kana mpasi wana basepeli Basali fetie mama Liwana nga boko luka na tina e Nako na zala nga na bomengote Boko wela nini ye Nzoto ya pamba nzoto mabele yeah. Ah mama na sala nini ye ah. Zambe azali Felike Yangai makasi sena zambe Oye moto akelanga Yaka mwana bondu kise bibina Ata nyere makolonga Ya Freddy de Majunga Niata Napota maka mwana ya moto bala libumu ya mama Baya ya mitano libo sarangai bakene bakene Ratika la mwana ya yambo Sakile la kai na wei Nale akosa li safana nanga Mimi dadi la trezo Nale akosa li safami nanga Yabo pobre, yabo pobre Mama Nabanga leta Nabanga olisusu Yomu droguanga Ekatuka kuna